صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. نوشته بر در جنت به خط سبز جلی، شفیع روز قیامت محمد عربی، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مروچگین جمعه مصادف با 27 رمضان مبارک، رمضان سال 1427 هجری قمری، برابر با مهر ماه سال 1385 شمسی، وقتی که آخرین رمضان، آخرین جمعه رمضانی اس سال جاری تھا، انسان مسلمان وتی زندگی دوران احساس کا و کلمه آخر سرا وقتی کے فکر کا، باید به ای پیمین جمعه در ای پیمین ماه و به ای پیمین لحظات ارزش فوق العاده و ارزش بسیار بالا و عالی قائل بود. رمضان مبارک ماه، هر لحظه و هر ثانیه و کمتر ثانیه بیشتر و هزاران بار از سالها و مدت زمانهای طولانی و صدها شاید هزاران سال ارزشمندتره. ولی نیاز ہے کہ انسان قلبی صاحب ذوق و دل بیدار و فهم ثاقب و روشن داشته ببین. هر رمضانی که روت دوباره با آوتی ویژگی های خاص بر نگردی، هنچونکه هر لحظه عمر انسان وقتی که گذشت با آویژگی ها و خصوصیات دوباره باز نیه. عمر رفته، شاعر گوشی که عمر رفته بر مثال آبجو، آب رفته باز کی آید بجو؟ همانطوری که آب وقتی که از وقتی مسیر را گذر کند رد بی، آبی که گذر کته و رفته گسته دوباره آب وقتی آگستگی این جاها هرگز باز نیت و برنگردی. ای انسان عمر لحظات و ساعات و ایام و شب و روز و سال و ماه مثاله. با توجه بیشی که ما و شما در رمضان سال 1427 آخرین ایام و آخرین اوقات و زمان قرار گرفتگیم، انسان عاقل همانطور که عرضون کد وقتی که عاقبت ها و آخرها و نتیجه کارهای که معمولا نتیجه ها و آثار نتائج در اواخر هر عمل انسان بروز کنه و ظاهر با به این نقطه وقتی که فکر که باید خیلی فکرمند و خیلی لرزان و حراسان ببی از اشی که بارین منی عمر آخر، منی ای عمل آخر، منی ای کردار سرانجام و عاقبت، منی زندگی عاقبت و آخرت، منی ای عمل خوب یا بد عاقبت و انجام و سرانجام به کجا رو تو رسی و به کجا منجر بی تو به کجا کشی و چه محصول و دست آوردی از این عمل به دست من دیگه بی. این موضوعی که هر انسان از بهترین و برترین و اشرف و اعلی و بهترین انسان ها گرفته تا ادناترین انسانی که از هوش و فهم اندکی برخوردار ببید، از انبیاء اکرام علیهم السلام، اولیاء عظام، و سرخیل اولیاء اصحاب رسول علیه السلام و خاندان و اهل بیت پیامبر اسلام علیه السلام تا ای امت هر فرد بیدار و آگاه و مسلمان زنده و مسلمانی که وقتی زندگی لحظات مورد محاسبه اگر روزانه مثل همه صالحانه ولی در فرصتهای وقتی زندگی کردار و عمل کرده مورد بررسی و حساب و کتاب قرار ده، تمام ای افراد مسئله سرانجام، مسئله سرانجام عمل آیانا بسیار فکرمند و خیلی فریشان قرار داده. تا جایی که در روایتی حتا فرمانی اللهم اجعل خیر عمری آخره و خیر عملی خاتیمه و خیر ایامی یوم لقائک. پروردگارا منی عمر بهترین حصیا منی عمر آخرا قرار بده و منی عملانی کردارانی بهترینانا بهترین کردهای زندگی منی خاتمه وقته چه ای دنیا روگ وقت اعمالا قرار بده و منی روچان ایتها بهترین روچ هما روچیا قرار بده که من گوتو روبرو و ای الله و من گوتو ملاقات چراک ای روچ روز لقاء الله روز محاسبه روز ظهور و بروز و اعمال انسان در تمام طول زندگی دنیا و ظاهر شدن مشخص شدن نتیجه کردها و عاقبت اعمال و نتیجه اعمال انسانی خدای دیدار روز ای لقا و ای دیدار مراد روز تشکیل دادگاه الهی روز محشر و روز وزن اعمال و قرار گرفتن ترازوی وزن اعمال کوچک و بزرگ سبک و سنگین انسانان آ وقتی برای هر فرد آیه زندگی دنیای کردیان ذره به ذره جلو آیی قرار گرم و اعمال نامه از طرفی با دست به دست گرید انسان صالح با دست راست و از طرف جلو با احترام از ملائکه و تی اعمال نامه و تی کارنامه زندگی را به دست گیری توانی. فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الى اهله مسرورا. آ کسی که نام اعمال به دست راست آیا دیگه بی آروچی آیا حساب هم آیا حساب و کتاب و آیا حساب رسی هم بسیار ساده و آسان با آسانی انجام گیری و در نتیجه و آخر ای حساب رسیه ارزان و راحت و آسان بسوی و تی اهل و عیال عالم آخرت در حالی برگردی که آ مسرور شادمان و خوشحال برگردی. ای آیه سوره انشقاق اذا السماء انشقت و اذنت لربها و حقت و اذا الارض مدت و القت ما فيها و تخلت و اذنت لربها و حقت یا ایها الانسان انك کادح الى ربك کدحا فملاقیه فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا. در سوره حاقه، الحاقه ما الحاقه، ای مسلمین توجه به چیزی که آیه رخداد واقعیت عینی داری و یک حقیقت و یک واقعیت اینکه قابل انکار و غیر قابل رد. الحاق روز قیامت، قیامت یک نام حاق ہیں. ما الحاق و ما ادراک ما الحاق، اس سورہ حاقیہ چند آیے بعد ارشاد فرمانی، فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا اُمُقْرَعُوا كِتَابِيَا. اِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَا فِي جَنَّةٍ عَالِيَا قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. آكسي كأي نامي عمل بدستراس ديجبي خالق ذو الجلال إرشاد فرمانه. از خوشحالی و شادمانی و تی ای کارنامیا به تمام افرادی که آشنایم تی، به تمام دوست و احباب و تی که در میدان محشر آیش جاهی آری تو گندی، ای منی فلان رفیق ہیں، رفیق باب و ناباب هر چیا یکی گندی تشو آنا شناسایی که قرآن در سوره صافات از دو رفیق، رفیقی که ای به ورود بهشت سرفراز و سربلند بتا و رفیق بدی آیه که در قعر جهنم نعوذ بالله به عذاب خدا گرفتارن. اس صحنه آنی گفتگوی در قرآن الله عزوجلال بیان فرمائنی. انه کان لی قرین یقول اینک لمن المصدقین. اِذَا كُنَّا عِزَامًا وَرُفَاتًا اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. بهشتی جنتا گوتی جنتی دوست احباب گوتی دنیای یک نابابین دوستی ترانه کپی آئیے یاد کند گوتی صالحین جنتی هم نشینان دیما یہ برا قصه و گفتگو تها اشی بیان کند وشی کے مردا منا یک خاصین همراه و براهندگی بودا دنیایا نگوشی رفیق بلکه قرین. قرین دو جفتا دو غلو آگوشن شو منا یک هنچین دوستی بودا که ما آئی مانند دو غلو رفیق بودا که همراه بودی ما جفت بودگیم، خیلی دوست بودگیم، خیلی با هم دیگه صمیمی بودگیم. وقتی که آئی بیستر منی مسیر به اعمال صالحین، وقتی که من مسجد رفته بودم بابا ای چی؟ نماز جمعه ای چی؟ نماز جماعت از من ایرادی گرفته وقتی که من دین خبر داتا آیه در مقابل گشته و با تو که بسیار آدم فهمیدهیه، نه که من رو چیگه منطق با همه سخنان فریبنده جوامع و افراد جامعه فریب دادن به وسیله شیاطین انس. خدا فرمانده مردم شیطان از دو قبیله، شیطان از دو نوعه، شیطان انس و شیطان جن، شیطان شیاطین خاکی و شیاطین آتشی. لذا دستور پیغمبرا و هر مؤمنا قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. دونو خناس، دونو شیطان، دونو عقب نشینی کنوک و پشتا حتوک و پشتا کنزوک از دستورات الله. خدایا ایدم معرفی کتا که مؤمن مأمور از ای هر دونام بین شر را، شانی فریبندگی را، شانی سخنان چرب و نرم و ملمه و فریبنده و فریبکارانه از الله جل شانه به الله ذات پناه ببارد از شانی شر را، شانی شیطنتا. ای دو این نو خدای فرمانی من الجنه، یک گروهی از جنات که آن رئیس اولی ابلیس و دومی گروه و الناس از انسانان، یک گروه شیاطین که اشام در شیطنت از ابلیس دست کم ندارن. شما نمونه در رمضان مشاهده کنید، حدیث صحیح این که خدای ذوالجلال در رمضان دستور فرمانی ملائکه یا که شیاطین بند و قید و زنجیر دست و پا را بجنید تا متواند منی حبیب جناب محمد کریم علیه الصلاة و التسلیم امت روچگان خراب کنند. در حال روزه آنا به غیبت وادار کنند، در حال روزه آنا به گناه وادار کنند، در حال روزه آنا به تهمت و اتهام وادار بکنند. در ماه رمضان آنا به روزه نگرفتن وادار بکنن. صحابی پیامبر علیه السلام و رضی الله عنه فرمانی که حضرت فرمایی که یک روچی رمضان اگر انسان بدون عذر قضا کو، یک روچی رمضان بغیر عذر مرض سفر شرعی انسان قضا بکن، بعدن اگر ندامتی بی پشیمان بی تمام سالا در عوض یک روچی رمضان روچک بداری آیه جبران نبی. 360 روز سال روزه گرفتن، رمضان یک روزی روچک جبران کت نکن، آیه جاها گفتن نکن. لذا خدای ذوالجلال انتظام فرمانی چقدر کریم، چقدر رحیم، چقدر رحمان مهربان. اسباب خیر برای انسان جلو آی آماده ایلی، اسباب فساد و بدیہ جلوگیری فرمائی. گو به ابلیس و جنودش گوش دار، بند و زندان بهر شیطان میرسد. حقیر این شعر مفصل مژده رمضان که مجله ستارگان درخشان چاپ کتگد، قسمت های دو سه موردی بعضی کلمات چه تایپا کپتده تن منوند اشتباه نوشته گر از لحاظ اوزان شعر. در پرتو احادیث وارد شده، آیات وارد شده، این در مسیر در پرواز تهران به چابهار این اشعار زوخته یه تن تو کاغذ سرا نویسه گلتا. خود این شعر محتوا و مفهوم آیات و روایات عدیده احادیث رسول خدا صلی الله علیه وسلم و سلسلت الشیاطین، شیطان بند کنگ بند زنجیر را نتها بند کنگ بند تاکه امت محمد صلی الله علیه وسلم روچگا خراب مکنن. اما بازم روچگانی خرابی در ایمه گندگی بیا نا روزخاری علنی یا مخفی، چه مخفی ها گسته علنی روزخاری مشاهده بی در رمضان نبی بی گناه و فساد تها گرفتاری در رمضان مشاهده بی یا نا مشاهده بی. حتی احیانا بدترین فجائع و انواع فسادات و مفاسد و منکرات در جامعه در رمضان هم مشاهده با. اذا کم بینایان علم و معرفت و یا کور دیدگان قلب در این حدیث اشکال کته، چطور گره شیطان بستگه؟ اگر شیطان بستگه تن گره این رمضان و ماه این گناه ها معصیت از کجا؟ ولی صاحبان بصیرت دین سالوکان مسلک عشق خدا و رسول، عارفان بالله، اشکالا حل کتا و نقطه ای مشکل از جای دیگه ارزیابی کنگ تا گذشته دوری که این مسائل الکترونی وسائل برقی اختراع کم بودتا، حضرت حکیم الامت مولانا سید اشرف علی تهانوی رحمت الله علیه مثال داتا با مثالی فهمین تاکه شکی در اشینه که شیطان بنده. چه دا پیش بعضی علماء بی این نوع ای اشکال جواب داتا بی این طریق قبل از این مثالان عینیه و تکنولوژی پیشرفت ها که یقین بزانید اگر نویسندهی در این مجلس ها برو عنوان من آیده اون روی این عنوان ما نور بدن و انشاء بکن کتاب بنویسی به نام تکنولوژی در خدمت اسلام، هرچی تکنولوژی تکنیک پیشرفت کنگه حقانیت اسلاما، حقانیت اسلاما آهم بیشتر از میان ده ها دیدگاه های مختلف دنیا طبق دیدگاه اهل سنت والجماعت اثبات کنگه و خیلی دیدگاه های گذشته تکنولوژی رد کنگه جز دیدگاه اهل سنت الجماعت. این بحث مفصله، هر کسی شبهه ها وقت فرصتی پانق من بیه من برای توضیح دون، این وقت جایی نهیم آ وقتیش این جواب داده قدمای علمامه که این حدیث مراد مزم مزنی شیطانانی بند کنگی لنگو لو چکین شیطان همی خورده لکین شیطان میتان بزده گو بیچاره گی اشان بند کنگه نیازی نبوتا و ای انسانا هنچو ضعیفا اشانی که ای شیطانانی ردا کپا چه اشانی رده بار رد کپا ای چما لنگو لپارو لو چکین شیطانا هنشان بیچارگان ضعیفترو لنگترو شان ناتوان ترن که ای بیوسی شیطان اوک شن رده ده رمضان ماه ای گناهان چنان سر زده با بعد از اختراع برق و پنکه و ای چیزا انگاهی شارجرانی دور نه حتا چمشا شارجر مثال من دیم چراغهای شارج وسائل شارجی دیگه موبایل شارج انگا ای دور نهات اگه حضرت ثانوی وقتا پنکا اختراع بوده حکیم الامت مثال ده فرمانی شیطان درو بند لنگ و لپار هم بند بله ای انسان آنی که شما گندی رمضان ما هم شیطنت کنه شیطانی اعمال انجام ده علتی اشیئے که شان یک مقدار نیرو چما شیطانی نیرو یا از بس که شیطانی کار شان کتا ہے ادگه ماہنگ تا یازدہ ما گو شیطان امرہ بتگا چه شیطانا یک تاثیری یک حرارتی تی بدنگا شیطانی زورتگش که آ ای یکی ماہ خود بخود کار کن شیطانی کارن نمگا آنا حرکت دن و جا مثال داتا پنکه آزمانه یا فرمانی بچا پنکه که روشنی بعد از یک ساعت نیم ساعت چند ساعت تو وقتی که دقمه بند کنه این پنکه مثل لامپ نهی که فورا دقمه خاموش کنگا بند کنگا خاموش ببی چطور خاموش می؟ یک دم و یک دفعه پنکه نوشتی برق استمرار جریان برق از سیم برقی که با این پنکه ارتباط داری قطع دغمه بند کلید بند اما آیه خازن آیه پنکه خازنی ها آن خازن تا انگاه اما برق حرارت و گرمایش چی ودی موجوده کم کم ما به تدریج آ حرارت کم بوانه بی پنکه هم کم کم کم کم کم کم یواش یواش و تی دورا تمام کن تو قرار گری بعد از چندین دقیقه نون گوشتی ولی بین دقمه بند کنگ تا پنکه بند بوگا یک فاصله زمانی بعد بوگزی تا پنکه کاملا بوشت یا پر بوشتا واضح فرمانی که اشان یه مثالی داد که شیطان 11 ماه تو که از بس که با شیطان خوبی سنگت بودگه، شیطان خوبی رفیق بودگه، اثر منطق این ماه تو که آیا هم شیطنت ها بودگه شیطانی کاران انجام ده. وگرنه حضرت پیغمبر علیه السلام فرمان راست و حق شیطان بنده. و هنوگی مثالی که من گفتم، من قبلا هم این مثال داتا یاد من، و الان شما موبایل گندی که نیم ساعت یک ساعت به برق جنیتی با شارجر چندین ساعت شما جیب تو که برق شما را امرهنی کوه سر تو روی با هما برق تا زمانی که شارج ما استفاده کنه. چراغ شارجی، پنکه شارجی که تو آیا با برق شارج کنه، بعد از شارج چه برقا قطعی کنه هم و ساعتها چنایی نورا چه آیه کارا وسیله برقی استفاده کنه. شان 11 ماه رفاقتا شیطان سمیمی همراهداری رفاقتا شارج کتگن. الان شان وقت شیطان کتگن، شامت انسانی شیطان قرار گرفته گا. لذا تو گمده که رمضان ماه هم مشروب و نعوذ بالله، رمضان ماه هم مرتکب جنایت بی، رمضان مبارک هم ربا هوا، رمضان مبارک هم رشوه گیری، رمضان مبارک هم آلوده به ادگه گناهان و فسادانه. بهشتی عرفیق یاد کم که عرفیق من دوستی هست مردان جنت تو که قصه یاد کنگو ادگی بهشتی هم همیشه من گوشت اینک لمن المصدقی اوفو تایی پیمیم بابا تو تحصیل کرده مروچی به نام تحصیل کرده پانا که من ملا و طلبه یه او تو مولانا تو هم یه برای بمنه آقا تو روشنفیر تو دانشگاهی بچار که ای ترفند وازی شیطانا چطور تعبیر بلدن با چه احترام آمیزی القاب و نام و انسان هما ورا طبیعت و هما رشته عنوان کنگا آیا گویا به عنوان آر دین آمالا آر دن آقا تو روشن فکر تو همین ملان رند کبته گه شیطان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وانگ لوٹی تا رج بگی خدا تعالی فرمانتا و اما ینزغنک من الشیطان نزغن فاستعذ بالله شیطان وقتی که ترا فریبی نمگا وسوسه با تو به خدا پناه بگر از این شیطان هم جای پناه خدای درباره ولی جواب های عقلانه به موقع دندان شکنی هم انسان اگر وارد بی به این پیمی فردا که مسجد روگا ملایانی همراهی بشی و ملا گویا که خرابی کشری بو جوابی بده و بوشی وره آروچی که ملا تی پتا و تی ماتا نکه دا لذا تو فرزند حلال زاده عنوان بوده ملا خراب نه خوب ها هنچ کنو آج و ماغوا هنو ملای آیه گه فیلم برداری بی ملا چون محترمه که چه مسجد ها که داخل بی آیه فیلم ها گران کنه فلان مولوی صاحبین که داویم فلان یه بچه فلان سالون که نکاح دیگا نکاح دیگه حالتا فیلم برداری بی بداوتی ویدیوی سرار روان دو تماشایی کنن سالون که جو ملای عکس جو سالون که هور گره گی بیوده یک جو سالون پا یا یک جنیا سالون که با ملا هر کسی جنی گره گی وقتا وہ سالون که سالون کنگ بی انچه یا نا هر کسی نصیب وشی ملای بی نصیب ملا نوی فرد بی دینا بگشه که اگر تی نکاح دی اگر مبوتین گوتی پتر گوتی ماتا و تو بدون نکاح بدون نیابی حتی نه تی نام کیور را تی نام حرام زاده یا و همین ملای ترا حلال کو حلال زاده قرار دا او دا ملا شر را تی جنازه اگر میره تی پت مرد ملای جنازه مداتین و هنچو قبر ده ره داتین پسیندین تا قیامت گوشک بو که فلانی پت بغیر جنازه ها ملایان جنازه ندا قبر کنگ بو مثل سگ در قبر دور دیگ بو جنازه دیگ نبو چه جنازه محروم بو چراک آیتا ایراد دینی هست کتابا نوشتا کسی که دائم و دائم نماز ترک دیو که عالم ایا معروفی عالم مشهوری عالم عالم که مردم با آیه وجودا تبرک و آیه نماز جنازه یا بهترین نماز جنازه زانا عالم وقت قاضی شهر معروفترین عالم آیه حقنی آبی نماز تارک نماز جنازه سر بوشتی و ادهی از علماء گوشته اصلا جنازه ایمده ولی ادهی گوشته نا اگر کما کلمه لا اله الا الله برکتا کونتگی ورا ملاو کی بکول ما شما ملایان نا ردوین عالم و قاضی و مفتی نه شهره یک ملاو کی هنچی برن که چار تکبیر بانی تیسرا سه چار پنج مردم مزنی تشریفاتی جنازه ای هم آیه وده ازدت داری و قبری بکنی خودکشی کنو که همی پین آیه حکم ما میشه حالانکه ملا نماز پی سر بی مسلای پیامبر سر اشتی هنو آیه پشت سر اشتی خرابی ها ایراد گفت چه من اشتی که تو همی هبرم باور کنه که این مردم گوشن این عالم گوشن این ملا و مولوی گوشن که مردم ای مردم بدرسی چه قیامت شما میری آیه به غرور وادار کن ایش انسانی شیطان ایشی من گوشته امرد گوشی که تو هم باور کنه تو هم یه برانه مولانه باور کو ویلکم بابا بابا بری ما شما آنگو پکنی کرنی اگر مسیح تا چکنی مروچی این تعطیل رو چاہم جمعه گا تو جمعه نماز کنو هر جاشی من هنچین نیخجتا این جنتی گو آدگی جنتی هم کسی ہے یاری ہمار دنیا ہے برانی کا رفیقہ وشتگا قربان به الله یک بحانه برای انسانی نشتا پاکی هبری پیسر هم کتگا اما حبری که یک گمراهی سنگتی آویتی شرری سنگتا گوشتا چه آیی لورتا چه دینا گمراه کن چه ارزشان دینی آیا منحرف بکن همه هم خدای از زمان آن جنده نقل کتگن قرآن اینهو کان لی قرین یقول اینک لمن المصدقین ای اهل بهشت من یک سنگتی هست دنیایا کنو ما یه نگنده گویدا من جنت تو که هرچی چارگون چند روچه من خوب همایی فکران با دقت سیل کنو چارو من اتعا رفیقا نگنده گو اشی دنیا تا همیشه من سرا نقجا من سرا اشی گب گب پتی سرا من که تو هم بابر کنی همیه برانا تو نماز کنه تو روچه گداره تو اعتکاف ننده تو مکه روه ذرا حرج نکنه اروپای نروه غرب نروه فلان جان نروه تمدنی متمدن ملکان نروه مکه مدینه روه تو و ره شمال ما رفتگین چو سر سبز بودتا شیعه من هنچی هم برگوشتا من هن نگنده اونی کجایم باره و ره الله تعالی فرمانی که ندایی برای شخصا چه خدای جانبا خطاب الهی روت مامور خدای توار فردان که آیا ای الله بنده تو نگران حال و تی رفیق نزان کجایی آیی کجایی لوٹه بگندی آیی جاگاها گندگا ترا توان ها گندگی ترا قدرت و قلب و جرأت و تحمل همه بود رفیقا که مروچی چی فهمی شول بری آتشی تا آئی مثل پوچھ کا سوچیں آئی مثل بنزین آتش گفت و در آتش فریاد کنگیں تراغ توان ہے مطلب پیس دارا ہی جاگا ہاں فطلع فراه في سواء الجحيم مامور خدا فرمانی بروتی قصر کاخ آتا کے دفعہ سرکش بیرون طرف بچار و در سرکشی فطلع سرکشی چوتی غرفیا بالا خانیا جنتے گا اس صالح انسان و تی ہمار رفیقہ در جہنم بچا جہنم دلگاہ جہنم وسط گندی کے سوچے گن آتشن تا گرفتار خالا تاللہ انکت لتردین قسم بخدا تو نزدیکت منا ہم برباد کنے یہ جنتی گشی ہے جنتی بوتے حالا خوشحال شادمان ہے کہ الحمدللہ خدا منا توفیق دا من در دام ای شیطان انسان شیطان او تی رفیقہ شیطانی کہ من ابراہم دگا تو من لوشے برباد کن مبتلا نبوتوں گرفتار نبوتوں قسم بخدا تو نزدیکت منا ہم برباد بکنے ولولا نعمت ربی اگر من رب احسان من سرا مرود تین مرش من ہم تی پانا گا تو من جاگا ہم تی پانا گا تو من ہم تی کر را جہنم آسو چاگا تو الحمدللہ کہ من تی خبر نگے گندے کے خبر راست جا مرگ آباد زندہ بوگ دوبارہ و خدا دربارہ پیش بوگ راست ہنو ہر چی افسوس وات ای حسرت ارمان آئیے چی دردی وا و ای رفیق ای حبران آئیے آتش سوچ کو درد دہ برابر کنا برا آئی ای خاطر انکہ انسان چون چی عاقبت و سر انجام حضور دربار خدا باید نگران بی بی کہ ادا نتیجہ چی بی آیا نام عمل به دست راست رسی یا نام عمل به دست چپا خدایا به حرمت ماه رمضان خدایا به حرمت آخرین جمعه الوداع خدایا به حرمت معتکفین و روزداران خدایا بوتی عظمت و کبریائی به روح و روان پاک جناب محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله علیه و آله و صحابه و سلم اے خدا مارا از اصحاب الیمین قرار بده مارا از اصحاب الشمال قرار مده ای لحاظ اک اللہ فرمانی یوم تجد کل نفس ما عملت محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا ای آیه که در ابتدای سخنرانی تلاوت بو اللہ تعالی فرمانی آروچ پیدا گئن روز نتیجہ گیری کردہ اعمال من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ و من یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ بہ اندازے ایک ذرہ کوچکترین مقیاسی اندازہ اگر نیکی کنک بوتا یا بدی درو یا رگبان تو حاضر کنک با اللہ دربار ہوگی اندلتش آشخص لذا ہر آچیزی کے انسانا ہر انسان یا ہر چی کی عمل کتا در ای دنیا آیا خیری عملی کتا و بدی عملی کتا ما عملت من خیر محضرن و ما عملت من سو ہر بدی ایک انجامی داتا شاند رستا گندی کہ حاضر شده یا خود آئی دیما حاضرند و تی نام عملا و توانی اقرأ کتابک اقرأ کتابک ای قرآن آیتا دون دون و تی نام عملا بی سواد ترین فرد آروشی اینقدر سواد دار بی کوتی نام عملہ وات وانت نکام اقرا کتابک وتی نام عملہ بان کفا بی نفس کل یوم علیک حسیبا ما حساب رسی نکنی تو وات انصاف بدے آکسی کئی نام عمال ای پیمن گو آئی چطور رفتار کنک بی بی آئی چی مجازات کنک بی بی آئی جنت برگ بی یا جہنم برگ بی تو وات انصاف بدے تو وات دنیا تا خیلی امورا مہنداتا قضاوت کتا مروج ہوں تی قاضی تو وات ہے وات فیصلہ جن با ای عمال گو تو چپے من رفتار کنو اللہ تعالی فرمانی جل شاہدو بعضی اعمال بدا کے انسانو تی گندی نام عمل تا خدا فرمانی جل جلالو تودلو ان بینہ و بینہ امدا بعیدا آرزو کن که کاش درمیان آیی و درمیان آیی ای آمالا فاصله های بسیار مدت زمان های بسیار طولانی ببوتین و نسلا ای چیزان گو آیی نزدیک مبوتین آیی کردیان چه برسی که مروچی بنام آیی سبتا ادا بنام آیی ادا زبتا بنام آیی سبتا علاوه برشی که نوشتگا اللہ تعالی فرمانی من برای هر کسی نوشتین سرا دوتا شاهد هم دارم ای شاهد همیشه امراها راست و چپا گونا کرام الکاتبین ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید هر گفتاری شما چه دهان درکنید آیه ضبط کنگا یک تسجیل کننده ضبط کننده آماده منتظر و آن ضبط کن آروچ که این نوار روشن کنگ بی کسی که وقتی کرده یعنی انکار کن آئی اعتراب وسیله آئی گفتیان این نوار که توسط ملائکه کرام الکاتبین او دست ضبط بودتگا دیما آئی گا روشن کنگ بی چی انکار کن وقتی که دست آئی گواهی دا پاد گواهی دا گوش گواهی دا چند گواهی دا و آئی بینی گواهی دا هر عضو پوست بدن گواهی دا یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یعملون شهدت علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما کانوا یعملون پوست بدن گواهی دا پوست بدنی اگر گناهی بدنی دکتا جگایب گواهی دا پوست بدن دست هر چی ظلم و ستم کتا هر چی رباه داتا هر چی رباه گبتا هر چی رشوت داتا هر چی رشوت گبتا هر چی ظلم کتا هر چی ایجاد ناامنی کتا هر چی ضعیف سرا ظلم کتا دست و درست کسان یاری قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا اليوم نختم على افواههم اي ايات سوره مختلف القرانيه زبان ما مهر پر کنی اللہ فرمانی زبان تو حق خبر نداره دست تو بوگش ودی کردارا چی کرد تو پا تو بوگش کجا رفته گه چم تو چی جهان چاره تا موش تو چی اشکو تا پوست تو بو کجا دکه تا گه چطورین چیزا تو تی دست پوست و حجر الاسود و کعبه یاد رو کتا یا گو نامحرم بدنا نامحرم تا بغل غیبتا شنگ وحیان دیا نو خدا رندا که زبانا پچکا زبان لگی ملامتا بطی بدن آزایا قالو لی جلودیم لما شهدتم علینا شما ای گواهی دا بطو بدبخت کو منو هم بدبخت کو انسان ای صاحب آزار بشنگی که من بیچارا بودم بشنگی گواهی دا قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء مرحما ذات و نطق یا بسخن یا که هر چیز از سخن فرمائیں گے مارا اللہ دستور داتا مگر توان حدر ما که آئی دستور خلاف بگش لذا انسان در ای آخری جمعہ بعد ہوتی آخری روچہ زندگی کا فکر کا و خوشا بے روزہ داران مبارک بر شما روزه داران رمضان مبارک بر شما تراویح گزاران رمضان مبارک ای هم نشینان و هم صفهای فرشتگان حضیرت القدس مقربان درگاه الهی ارشیانی هم صفان در نمازهای تراوی مبارک و آفرین بر شما مبارک بر شما اعتکاف نشینان در مساجد ای هم نشینان جبریل امین ای هم صحبتها و هم نشینان ملائکت الرحمن علیهم الصلاة والسلام جبریل و ملائکہ در شب قدر به جمع شب زندداران لیلت القدر ملحق بان با آیان دعای آمین گشن بعضی ها بغل گرن بعضی ها دست گرن مصافحه کنن دعای سر آمین گشن صباحا که فجر اذان بی جبریل اعلان کا ملائکہ یا معشر الملائکۃ الرحیل، اے گروہ ملائکہ ایک دوسری سپاسما ہر عبادت گزار خدمت اور رستگی، سلام سلام ہی حتی مطلع الفجر جاری بتا الان جنب بھی کما شما روی بالای کعبه مشرفه مکه یا جنبا فرشتگان جستگانا که جبرائیل اللہ ذو الجلالہ در یہ شب برای امت رسول کریم علیہ السلام چه انعام و احسان فرمائیں دربارہ آن حوائج و ضروریات و حاجات و احتیاجات چه فیصلے فرمائیں، جبرائیل فرمانی کہ اللہ ذو الجلالہ آنی حاجات گوش داشتا، آنی دعایانی مستجاب کتا، آنی گناہانی بخشتا، آنی تمنائی براوردہ کتا، برای آیا یکی شپ احیاء برکتا اللہ 83 سال بیش از 83 سال عبادت آیا عطا فرمائی، مگر چهار نفر باریا اللہ جل شان ہوا موقوف اشتاعانی فیصلیا از اجہتا تا اگر زندگ بتا رمضان آئین دیا وابزانی کہ رمضان ہے ہم چکا عبادت در غیر رمضان حاصل نبی تلقہ حدیث کہ اگر یک روچگی رمضان کسی قضا کو تمام سال 360 روچ آئیے وسند نبی آئی وقت نبی آئی بدل نبی رمضان گناہ ہم اللہ عالم کہ در غیر رمضان پہ آسورت پاک سازی ہوئی حدیث آیا تھا اگر رمضان سالم بھی تمام سال سالم بھی اگر رمضان امام مقصد جیئے طبق مفہوم مخالفہ کہ خیلی علماء نزدیک معتبر ہیں معنی اشی بھی کہ رمضان مبارک اگر نا سالم بھی با گناہ آلودہ بھی گرا ای تمام سال ہم آلودے ہیں رمضان با غیبت آلودہ بھی رمضان با حب دنیا آلوده ببی اعتکاف نشستن بیا یک رمضان نه یک روش مسجد اعتکاف بنند آ وقتی بتی آرامش فکر بچار آ بغیر معنویات مادی فائده آنا بچار در مسجد قربان بشما معتکفین و ویژه معتکفان بیش از 80 نفر معتکف در مسجد جامع همین مسجد این شهر این سال این 80 خرده نفر توگا بین 80 و 90 نفر معتکف در مسجد جامع طبق امار شانی 99% جوانان خرد سال نوجوانان تشکیل داتا خواست که آیان که ندیست دوسری شپا بیحتینا 27 شفایده تا سحرگاه بدیستینش که مسجد تا جمعیت عظیمی از غیر متکفین برای احیای شب 27 مسجد تا یادگتان من یک کماشی یکی که آی مودان تاک کپی در میان ایشان احساس نکو تمام الحمدللہ نوجوانان و جوانان جامعه شما جوانان ای آگاهی و ای آمادگی برای امور دین شما ای آمادگی و خشیت برای عظمت خدا در برابر رب العالمین تضرع و فریاد امیدوارن یقینا دشمنا مایوس کند دشمن دینا دشمن مذهبا دشمن قرآنا دشمن محمد مصطفی علیہ السلام باید بود گور تلاش بکن قبرستان تلاش در قبرستان برو چون جوانان ما انشاءاللہ بطرف شیطان و شیطان گروه جماعت و شیطانی مذاہب و زیغ و دلالت و گمراہی افکار و الحاد و گمراہی تفکرات طرف انشاءاللہ آنگار نروند اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد من پول خرج کن، مال خرج کن، براوتی تفکر اندیشه انحراف و گمراهی کتاب نویسی، براوتی تفکر اندیشه انحرافی در جامعه به عنوان چیزی که مروجی همیشه مسئولین و همه ما شما عاقلان گوشین، هجمه فرهنگی یا تهاجم فرهنگی بر ما لوجی نسل مسلمان سرا هجوم بکن، فرهنگی هجوم بکن، شبیخون فرهنگی بکن، از لحاظ فرهنگ تفکر دینی از جوانان ما بگیری، برایشی مدرسه عدکن، دامشگاه عدکن در دنیا، برایشی تبلیغات کن، مبلغ راه دن، تبلیغ کنوک پول در راه دن، زر خرج کن، زور خرج کن، ترغیب کن، ترسیلی رغبت دن، لالچ دن، تمید دن. اللہ ای جواب داتا قرآن مجیتا، فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ. اللہ فرمانی اے من النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ لِيَسُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. ہمانا کافر اتی مارا اموارا زر و زورا قدرتا پولا طلا خرج کن تاکہ از راہ خدا از راہ اللہ جلوگیری بکن. وہی آیا اکاران بکنن، اللہ تعالی فرمانی اکاران بکنن، کنن تیس اشکال نداری بکنن. فسینفقونها، آیا یہ مالاں تیان خرج کنن، ثم تکون علیہم حسرتا، سپس یہ مالانی که آنش خرج کنن برای آیا حسرت و ارمان با. ثم فسینفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. باز هم آنها پیروزی حاصل نبی، باز هم شکست نصیب آنها، باز هم سرنگونی نصیب آنها. این مال آنی مفت رفته گا، این مال آنی گاتا برته گا. ایدم چنین نسبی در کار زیر سپیه گم بگیم مانم بزنگر کجایید در مفت. انشاءاللہ یہ بیداری دیشب در واقع بیداری تمام عمر جوانانی، یک شبی عمر بیمیت انسانی، این اعتکاف بیمی دین جوانان و نوجوانان ما. آفرین بر بانوان، مادران و خواهران و خاتونان اعتکاف نشین و تراویح گزار و روزه داری که خاتونان بهشت، حوریان بهشت بر آیانی ای مشقت فرسائیه و طاقت فرسائی عباداتا، حوریان بهشت هم رشک و حسرت برا ذبتی کن. شما قیامت رو چاہی عاقبتان گندی، این نتائج گندی انشاءاللہ خدا تعالی نیت فاق و سالم عطا بکن. حدیث آیا تا کہ تو زعو للصائمین مائدت تحت العرش فیأکلون منها، عرش چرا زیر عرشا در سائے عرشا قیامت رو چاہ سفرہ چیر کیجئے. انچکہ دنیا تا برا روزدار سفرہ چیر کے جائے بھی، الحمدللہ ارزش دین درمیان جوانان جنینان مردینان احیاء ہوگی. رمضان مبارک گزشتہ بیانانی سمرہ الحمدللہ یہ حقیر ہوتی گندگی در ایام اعتکافا یک جنین یا یک خاتون یا یک شبی صد نفر انسان برای مسجد افطاری و شام رہ داتا، یعنی افطار کنا انتا افطاری داتا کن شامی داتا کن. مروچی یک ارگانی یک اداری با تمام عوامل و تی تلاش کن رسم افطاری دا آئی کمالی نہیں برات ایک ارگان یک تشکیلات یا کار کن یک خانواده یک زن و مردی اندازه ای که منی معلومات حد اکثر جمعیت خانواده شاید 4 نفر 5 نفر حد اکثر هست ولی برای 100 نفر هم افطاری مسجد راه دن سفره دوردن ایام دهه آخر رمضان هم شام برای هر نفر برنج و گوشت برای 100 نفر تهیه کن راه دن ای پیمین آگاهی و ای پیمین اندیشیانی در تفکر جوانان زنان و خواهر و مادران و مردان و برادران و مسئولین جامعه ما شام بسیار امید بخشن برای ما و مایوس کننده شیطان شیطان آن انس و جنن مایوس کننده دشمنان اسلام هم سفره الهی زیر سایه عرش پچ کنگوی هنوز مردم به حساب کتاب پس دیگر مشغوله ایشان بدون فکر مندی از حساب کتاب روزدار سر سفره زیر عرش خدا نشتگن تو ادا نعمت های خدایا گونا گونین تناول کنن تو استفاده کنن حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمانی که اللہ سفریها اللہ سفریها که مثل سفره نه چم مادیستا نه گوش آئی حالش کتا و نه قلبی آئی گمان کتا آئی سرا جز روزدار ای سفره گا هیچ کسی دیگه نندی نگنه بی خدا یا ما رحم از همه روزداران قرار بده اللہ تعالی ما را اوتی اوقاتا اوتی ذکرا مخصوصا ای اوقات آخر رمضانا بعد وتی کوتاهیان گذشته ماه جبران کنه که کوشش بکنی صالحین در هر دور و زمان وتی زندگیان مواظبتا امام اعظم رحمت الله علیه 30 یا 40 سال طبق روایتی که تا صبح نماز آبش اپه وضوع ادا کن اشاهگا یعنی تمام شب بیداره که مذهب حنفیه پیشوا حضرت نعمان بن ثابت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استاد استادان استادان امام بخاری رحمت الله علیه در ماه رمضان علاوه بر یک ختم قرآنی که آیا در ماه رمضان انجام ده امام اعظم رحمت الله علیه یک ختمی در نمازهای تراویح وانی رمضان روچانی تا هر روچا یک ختمی و هر شفا جدا یک ختمی 61 ختم در ماه رمضانی کسی روچوی امام ابو حنیفه در یک ماه انجام ده و یکی از بزرگان سلف به نام ابو بکر ابن عیاش 50 سال بدون رخت خواب و بستر اگر وابیگیری لحظه لحظه بوتی عادی لوگ چرگی سرا حسیری هر جیها همه سرا وابسی چرگی چر نگی جی 50 سال تا وقت مرگا چوکی لگی تی گیره وگا جستگا بابا پسر چرا گیره وی تو برای من گیره وی بر من خوشحال بود به من مرگا دنیای مصیبتانی دور بود زمانی حتر رستا خدای نعمتانی که وعده که تکن آنی فرا رسیدن وقت نزدیک بود من مطمئنو که منی رب منی رحمان و رحیمی الله 40 سال ختم قرآن که هر شب منی ختم قرآنی که تکن زائد نکن فرمانی گوهارا گریت گوشتی منی گوهار پا که گره وی پا منی مرگ گره وی پا منی مرگا شادمانی کن پا منی مرگا پاکوبی بکن خوشحال بو منی لوگ آب گوشه گنده وقتی لوگ یک کچکی نمیگا اشاره کن منی لوگ آب گوشه گنده گوهر ایک گوشه تا تی براتا من 18,000 مرتبه اللہ قرآن ختم کتا لذا برای انجام اعمال هم برای قبولیت اعمال باید در بارگاه الله انسان سعی بکن. سیدنا علی مرتضی فرمایش رضی اللہ عنہ فرمانی که اصحاب پیامبر علیه السلام و السلام و رضی اللہ عنہم برای عمل قبولیت آنی اهتمام و توجه از خود عمل بیشتره. حضرت فضالہ بن عبید رحمت اللہ علیہ کی از اولیائی امت صالحین فرمانی اگر من بزانوں کہ منی یک اندازے یک ارزن دانگا نیکی منی اللہ دربارہ قبول کنگ بوتا آئی منا چھو دنیا و ما فیہا ادوستر ہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بوتی دوران خلافت نامه نویسی بوتی عمرا بوتی استاندارا دستور دن که مردم و ملت هر جا به ما ارزش های دینی آگاه بکنن و رمضان ماه با استغفار و تحلیل ودا بکنن خدا حافظی بکنن. لا اله الا الله، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كلمه توحيد اشي گناهاني سوچوكي فرماني استغفار گناهاني سوچوكي كم وكسران عبادته جبران كنوكي. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. شيطان فريال كمشي رسول خدا عليه السلام امته من بيچاركو من سالها مدتها بگناه وادار کتا ولی ایشان با استغفار وانگا منی تمامی کتشان سود که برباد داتا. خدا شیطان سعی کوششان در حق مسلمین و در حق بندگان خدا بباد بدن تو برباد بدن تو آن بسوچی تو نابود بفرمانی. عمر بن عبدالعزیز تاکید کو که بگوشید مردمانا که ای وقتانی تها همه دعا بکنند که آنی پتا حضرت آدم حضرت حوایا دعا کو ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ موت نفسانی سرا ظلم کو اگر تو مارا رحم کنم سرا مارا تو آمرزش مکنے ما خسارت تو کا گرفتار بھی ما نقصان بار بھی ہما پیوی کے حضرت نوحا اللہ دربارہ عرض کو ہما دعا بکنے کہ وَإِلَّا فرمانی وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. حضرت نوح علیہ السلام دعائیں کہ اے اللہ اگر تو منہ مبخشے اگر تو منی سرا رحمتا نازل مکنے من نقصان بارو. موسیٰ علیہ السلام خدا دربار عرض کن رب انی ظلمت نفسی اے اللہ من تو نفس سرا ظلم کو مورا ما کہیں که ما ای فریادان سر مدین ما ای ناله و آهان سر مدین ایش پرو چانتا. و حضرت یونس علیه السلام فریاد که سبحانک انی کنت من الظالمین لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. صبحی جاہاں حد شانس و همچنین با دادن صدقه فطر که حدیث آیا تا صحابی روات موقوف بیان کن که حضرت صدقه الفطر مقرر فرمائیں طهرن للصیام و طعمتا للمساکین. صدقه فطر حضرت تعین فرمائیں تا که آئی روچگانی پاک کنوکیں و مسکینانی خوراکیں. مسکینانی خیر خواهی بھی اید روچا تنها پولدار خوشحال مبی غریب و فقیر و یتیم و جنوزام نادار جند و ای زن و فرزن هم غذای خوبی بورد کل بکنه خوشحال ببا آیا باید کمک کنک با صدقه فطره. دیگر روایت ہے حتی کہ روچک معلق بھی بین آسمان و زمینہ تاکہ غنی مردم ہوتی روچک فطروزہ ادا مکان. و علماء فرمانا ہم چونکہ نماز مردم سہو پیشیے سجدے سہو کن دو سجدے کن سہو نماز سہو جبران کن یہ صدقہ فطر برائے روچک اشتباہات ہے آئیے کسر و کمیانی جبران کنے گا بمانند سجدے سہو. ادا یہ حدیث کا اشارہ کھنک بو کہ جبریل علیہ من علیہ السلام فرمانی کہ اللہ تعالیٰ یہ امت مقاصد براوردہ کتا چار قشر انسان اللہ تعالیٰ اشتگن تھا دیکھ سالیہ پدا آیا ہوتی حرکتہ اگر زندگ بیتن تغییر بھی دیا آچارینا اولی مدمن و خمر کسی کے شراب نوشن تو توبہ ہی نہ کتا لیلۃ القدر ہم آئی بخشا گرنی دومی آقل للوالدین نافرمان پدر و مادر یا یکی از آیا سومی قاطع و رحم کسی کی وقتی رشتدارانی رشتداری رابطی بخاطر دنیا قطع کتا اگر نماز نکم پروہنی گلائی کہ گئی جن تو کندی تو ام نشینے بل بخاطر چند تمون چند سنگار پول بخاطر تکی زمین بخاطر یک کبدلی بخاطر یک کفری گوتی رشتہ دارا براتا گوہارا گوہرزاتا برازاتا گوتی عزیزتری مردمان تروا گوتی خالیا عمیا ناکوا زہر ان پشت غیمی مشاحن کیناتوز مصارم یعنی آدو نفری که با ہم دیگا قطع رابطش کتا یکی دیگرا سلام علیکم نکنم بقول ما شما اللہ اچاری گروہن سرا نظر نکو رحمت ایشانی اشتن تارو چی کوئی تی فیصلہ آوات بکنن توبہ بکنن چی حرکتا لذا مبارک بر انسان کے لیلت القدر احیائی کتا اگر آئندہ منتا لیلت القدر یک دو شبتا احیاء بکا مبارک و خوشا بحال متکفین در مساجد مبارک بحال روزداران اماح مبارک بحال تراویح گزاران ماہ مبارک رمضان کہ مساجد بانی وجود رونقدار و منورا حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ در کوفہ شب رمضان گشت جا بار وارسی و بررسی کو نماز آئے تراویح ہے فرمائنتی کہ اللہ عمر روح شاد کا عمر قبرہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوئے ہنچو نورانی بکن کہ آئیہ مساجد نورانی کو تکا فکر ہر کس بقدر حمد روست یکی گوشینا یہ عمر نماز مائی نکنی حضرت عمر بگوشی نماز کنی اللہ ہے ہم دے ہے کہ ماں کسی ایک آر کہ عمر اگر سب کہیں تھی مائن نہ کنی حاشت رو کہتا کنی حاشت بلی کہ لاتی کسی حاشت کنی لاتی کسی حج نہ کنی ماں کنی اردو بطل چین کسی چی اپنا اپنا خدا اپنا اپنا کسی ہر کسی خدا ہم ہوتی گئیں ہوتی فکر مطابق ہوتی خدا انتخاب کنی اعوذ باللہ و خدا شناخت ہم بوتی ہر کسی فکر مطابق ہے فکر ہر کسی بقدر ہمت ہوست یہ ادھے کسی ماہ چی نکنی ترابیہ کسی کہ حضرت عمرہ کتا ماہی نکنی مکنی تھی کئی نقصان کا ادھے کسی نہ حشت کنی بلی ماو آیا یک مبی کلو کی مار مردم یک مزان اصلا یک کہا بندہ بیہ ستارے یک کی چی حضرت عمرہ نمان نگتو کا یک بلتا نا ہم یہ کی حبر تو کہو یا کنا مگی شی حبری ونکو رمضان مہم ہر روچ سے گوانا کھا تحمت مہنو کا حرام ہے اگر تحمت شما بگوشی ہنو بے من دپا بجلی شاہ ماتا حضرت عمر ہے نمان نگا یا گبوتا یا نبوتا آئی گوشی من بیس تیشنے کنو کہ حضرت عمر ہے بیس کتا اسی گوشی من ہیچ چنے کنو ہاں خمہ کن حضرت علی رضی اللہ عنہ شہل جارے بھی ہستے ہیں شی قال المنجم والطبیب کلاهما لن يحشر الاموات قلت اليكما ان صح قولكما فلست بخاسر ان صح قولي فالخسار عليكما نجومی ستارہ شناس آزمان ملحد و بیدین بیدینی ستارہ شناس و دانشمند طبیعت و طبیعت شناس، عالم طبیعی، دانشمند رشته طبیعی که خدای ممنی. امام غزالی گوشی اگر دهری خدای ممنی، اگر ریاضیدان خدای ممنی، اگر عادلیه خدای ممنی که بجای بد. ولی من تعجب چه حماقتا طبیعت شناسه که طبیعت ریز و باریکیان و جاهیاری که الله در نظام طبیعت چه راز رمزهایی پیدا کرده، شی بزرگترین عارف بالله باد ببودی، ایشی چه تو منکر خدا در آتیشون قسمت خرابی آخه. حضرت علی فرمایلی ایشی و آیی هر دو ناگوه که مردک زندگ نبا، علی تی حبر امان نگیره مردک زندگ نبا، مردم مرد خاک بی روز سڑی ریزی پدا زندگ نبی، حساب کتاب نبی. من هم اثر ایشی که حوصله جلال و نیسته بچی احمقا من گو ایلیکم شما اوتی عقیده بزوری بنین دیو تجا من اوتی عقیده لکم دینکم ولیا دین، شما دین شما منی دین منی یک روچی اگر یاد و قیامتی برپا بو هنچکم من گوشگو و من و ضرر نکتانم، من برای قیامت آمادگی کتانم، ضرر سمیگی اگر حبر اگر حبر پدا سمی بی همه ضرر نکتا پچی که من بدی کارو نکتا نا ور رسوائی شمیگی بزدگی شمیگی بیچارگی شمیگی. حالا اگر عمر عمری که پیغمبر گوشته اگر رند من نبی به دنیا الله را دیگی ببودتی بعد از محمد رسول الله گره عمر رسول الله بودتی گایی حتی که دنیا تا لو کان بعدی نبی لکان عمر لو سلکت فجا لسلک الشیطان فجا غیر فجت، ای عمر آن راهی که تو روی شیطان آن راه بیر دندگی نمی گیرو چطی حیبت آشتی ترسا. لذا مبارک بھی شما راک مساجد شما بابتی نماز آز پر کتا زینت دار کتا گا انشاءاللہ بعد از رمضان هم ہمیں روان و روشا ادامہ بدے انشاءاللہ حنوش خدا بلوٹی توفیق مارا بدا دعا لوٹی نہیں لوٹی من شما قول نہ گیرو بیچارہ گمہ بھی غزہ گمہ بھی چکو بازی واجہ ہمیں بھی دی شما بیعت گیرین برای ایکارا من اشیاء ناجائز زانا ولی این قول چه شما گیرون که چه خدا لوتیت که ای خدا مارا غیر از رمضان همین به مثل رمضان جمعیان و جماعتان حاضری توفیق بده، این قول دهی نده هر که قول دنده سبران که جزاکم الله. ای الله ای الله ایشان مارا ایشان درست توفیق بده جزاکم الله خیر. مارا همیشه مساجد رونق دار کنوک، مارا دین عزت، مارا اسلام بیرق و سربلندین شعار قرار بده. ای الله همیشه اوتی رضایا برای ما مکتوب بکن. اعتکاف چیز مفت نه عزیزان، پناهندگی به دربار خدا به نمایندگی تمام قوم که ای الله تا این ملتا تا این مردما نبخشه ما چه تایی پناه چه تایی نوغا در نکفی. سبحان الله خدا اشرف و اعلی از اشیه که محروم رح بدن این متکفان ها. حضرت ابن عباس متکفین متکفه مسجد مدینه منوره شخصی حاضر بی نندی سلام ده ملاقاتی کن اوازه چهره چاری گوشی پلانی تو مروچی بشه پریشان جاهی آیه تری تک روز ابر نهی پیشی گندولا تو چرا پریشانه گوشتی اے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ناکو چوک تو درست گوشه من پریشان ہوں منی پریشان ایشی که من بدهی هستیم فلان مردمه و منی که را نیست چیزی که الان من به وقت بدهونی من بد قول بو من بد قول بو من بد نام بو پرنشان من پریشان ہوں. انسان اگر دیگر حق دیگر فکر من ببی خدا ایه راه چاره درگی جی المروچی مردم و مزوری به اراده این ندهید رو خدا حکمک نکن. حدیث آتا هر کسی مسلمانان مالا بزوری که تلفی کنو ما خدا جنده تلف کن. ابن عباس فرمانی که تو راضیه که من بیان و شخصا سفارش کنو صبر بکن یا ترا چیزی معاف کن چیزی ترا ببخشی او شی که وجه شی هما کور جسک نگه که چیه لوتای گشتی دو چشم بینا تو سفارشی کنم این مرد وامان چیزی می نگم کم کن یا منم محلتا دراشتر کنم من چه خدای لوتون خدا ترا خیر بدن. ابن عباس اعتکاف ایوادی پا داد امره بوش بنای این اعتکاف پروشت پروشت اگه آمده بو دروازه دفع تو که مسجد کوشی زورتن که در کبی ام مردگوی واجب اعتکافه بلکه وقت فراموشه منی این مشکل خاطر اعتکاف شمشتا من نبادش اعتکاف پروشاینو و منی حداقل یاد بدهو باری چی که آیا ارزگو که واجب تو اعتکاف نه زنا گوشتی بله من اعتکاف و من اعتکاف یاده ولی سمعت رسول الله سمعت صاحب هذا القبر الله اكبر پیغمبر علیه السلام مسجد مبارک گوشیا رسول کریم علیه السلام ابو بکر عمر رضی الله عنهما قبر مبارک ہیں گنبد خضراء چرا گوشتی من یہ قبر صاحبا چی قبر واجہ اشکتا ولا احد به قریب و چندان دیر نبستا که میں اشکتا ای وقتی فدم آتا اینا چشمہ ابن عباس عشق بار بودتا حضرت یاد کا لگی گریوگا گوشتی حضرت ای کلام مبارک اشکنگی زمان دیر نی من قبر واجہ اشکتا فرمانتی ہر کس یک مسلمانی ہے کاری رنده بگیری و ای مشکله آسان کن تو ای کارا حل بکن ای کار بوسیده ای حل ببی ای سواب چه 10 سال اعتکاف دی مطره حالانکه یک روچی اعتکاف سواب اشیه که سی خندق اللہ تعالی بین اعتکاف نندوکا یکی یک روچی اعتکاف نندی بین آشخص و جهنم سی هنچی مزنی پراهی خندق خدا دورنه این هنچو چه جهنمی دور که که هر خندق یه پراهی زمین تا آسمان چدا معلوم بی که مسلمانانی کارگوشائی مسلمانانی مسائل رسیدگی برای آنه که مسائل مسلمین مسئول یک آنی گردن خدا ارکتا خیلی مهمی حدیث آیا تا که من خفف ان مملوکهی هر کسی رمضان ماه چه روزه داری کارگره و تی آیه کار کم که تخفیف بدن ساعت کاری کم تر بکن اللہ تعالی قیامت روچا آیه گناهانا تخفیف دن چند روز زی غالبا یک عزیزی در یک پیمانکاری شرکتی شخصی کار کن وشی فلانی ای واضح حتما بکن ما بیچارگی می کار فرما بی انصافی رمضان ما هم مرا چه ای کارا مرا رخصت ندن مرا مجبور کن که ما ای کارا آیه تخلیه یک فلان انجام بدهیم ای واقعا عدم توجه به ارزش رمضان و ارزش روزه در دنیای اسلام جهان اسلام در ممالک عربی بروی بچاری و تی کارگرانا اگر 8 ساعت کارگران این ماه تا 4 ساعت کم میکنانا بعضی ممالک تا دفاتر دولتی ساعت 9 به بعد شروع بند تمام روزهای رمضان تا اذان ظهر بند بند دوباره و مسئولین امور مسلمین بزرگترین عبادت برای آیا مسلمانانی کار گشائی ہیں آ کسی کی نفوذ کلامی هستی آئی کہ مسئول ایک ادارہ ہی ہیں در راہ حل مشاکل مردم حل مشکلات مردمی آئی فعالیت خدا پسندانہ بخاطر رضای اللہ خیلی ارزش مند ہے مروچی مردم این منطقہ با بزرگترین مشکلات فرهنگی درمانی حتی آب شرب و آشامیدری دست و پنجه نرم کنگند خدا جزا خیر بدن آ عزیزانیا که در رفع این مشکلات و امثال این مشکلات این جامعه و تمام جوامع آ مسئولین خدا تاج عزت به سر ایرکن قیامت روچا که در رفع این مشکلات قدم بردارن برای مردم یک گزارشی من دریافت کو از ریاست محترم اداره بیمه شهر چابهار بیمه درمانی شهرستان چابهار واقعا خدمت ارزنده عزیزا انجام داد من یه جایی یاد داشت کولی حالا خوبی نام انتا پراغنده شاید سالمند و بعضی بیماران مخصوص و آیان بیماران بهزیستی جدا اگر آجدایه و ای آمار خیلی آمار بالایی چون ای آمار تنها یه جنی رشته که جمع آمار 207,590 نفر تحت پوشش بیمه درمانی عزیزه قرار داده تمام مسئولان در دیوات در حد وقت الله تعالی همه مسئولیتان و همه به احساس مسئولیت توفیق بدن که روستا به روستا ده به ده منطقه تا هیچ جایی میلند که بودا باید برند و افراد تحت پوشش قرار بدن. الان هم ای عزیز اعلام کند آقای بهرامی که هر کس بیمه نبود تا بیمه روستایی حتی بیمه من آیا بیمه شهری دو یا بیمه روستایی در دیر به در ترچه کنو فقط یک دانگ عکس یک قطع عکس و یک فتوکش پیش ناسمه بیاری هیچ پولی در کار نهیم اشی آیا در موقع بیماری خدا نکرده مریض بی کمک بسیار بالایی بی برای آیا و همین پیم جا داری من در موضوع رسیدگی به مشکل آب از جدیت و فیگیری فرماندار عزیز و محبوب جناب مهندس باطنی تقدیر و تشکر کنم در این جایگاه ها که در ماه مبارک رمضان بعد از شکل من از سفر حرمین شریفین برگشتم وقتی که یهت برای من دیدنا هم آقای فرهاد گرگیج مسئول امور آب و جناب آقای عبدالغفور عزیزی آبرسانی مسئولی بابتی ارتگتند که و گشتندی که گزارش مسئله آب مطرح بی که گشتش که نزدیک به یک ماه دستگاه آب شیرین کن آب رسین تا به شهر حالا جایی شبکه نبود تا یا شبکه تا مشکلاتی بود تا یا مشکلات دیگری ولی در یک نزدیک به یک ماه آب شیرین دستگاه آب شیرین کنه نزدیک به کنارک در این شهر آب رسین تا برای 70 خورده چند ساعتی نامشدی که اشکال فنی یک وسیله تا ایجاد بوده که ما دستور داده به سرعت آب صد دا برای چند روچی پچ کنه و آ دستگاه بعد از 70 خورده ساعت دوباره اصلاح بی تعمیر بی و از دولت کریمه جمهوری اسلامی دوشیه سپاوشتی در استانداری معاونت دفتر جلسه بوده که 600 میلیون تومان برای ایپمی مخارج جزئی خرابی این دستگاه تصویب بوده و برای آب وسیله که موقتا ادبی آیه وسیله اصلی زورگا نوکین زورگا یارگا فابریکی وسیله 1 میلیارد تومان تصویب و پیشبینی بوده و همه جمعیان تا یک عزیزی نامه من بعد از نماز دیگه بود که مسئله آب مدتی راه کبتا و شما دوباره یک ندایی بدید چون نامه بعد از نماز به من رستگه و من در جریانتون که 72 ساعت هم 72 ساعت یا 4 ساعت اتمام نزدیکه و بعد از آی در ملاقات دیگری که به مناسبت سرشماری افراد دیدار آقای فرماندار با آیا تشریف یارتگد منزلتها که ما عزیزانی که دورش دیتگه برای سرشماری ای سال 85 که از 26 قرار شد شروع به سرشماری و از شما عزیزان در همه جا من اقتدا و تقاضا استدعای دارم که با این مامورینی که دم دریان شما برای سرشماری همکاری لازم حتما داشته ببی که وقتی که آمار دقیقی به دست دولت رسی بقیه برنامه ریزی ها و تمام سرمایه گذاری ها دولتی و برنامه ریزی ها در مسائل فردی اجتماعی سیاسی ایشان مرهون سرشماری تو دانستن جمعیت که چقدر جمعیت در ایشار ها چقدر جمعیت در ای استان ها در عادی استان ها بر حسب جمعیت ها این دیگه برنامه ریزی کنه که با رضا همکاری بکنی در این جلسه به من نوید دا که زگی روچه تمن دتی روچی آدمی گشتی که زگی روچا آب شیرین کن دوباره راه کبتا حالا دوستان گاه بدا هم گله داران گله من دن گوشی آب مثلی که بعضی نقاط نرسه که بعضی جگه دینام نصب کنن تو هم آب کششنی آب ضعیفه و به هر حال اذا انتظار رو که هم سازمان آبرسانی و امور آب با هم با جدیت تلاش بکنه و اگر مشکل از مسیر راه آب تا حوزی که شهر باید آب بده باید آقای گرگیش در این زمینه تلاش آوتی بیشتر کن و اگر بعد از آقای به این قسمت شهری امیدواری که انشالله همچنان که قبلا کتای عزیزان آقای عزیزی هم انشالله آوتی جدیتا قویتر و بیشتر و فعالیتا و دیگه جدی تر بکن انشاءالله و مسلمین تمام با زبان روزا آن دعای خیر دعا گوی بند انشاءالله و الله تعالی و تی بندیان دعایانا رد نکن انشاءالله رضا هم آی بهرامی هم جناب آی فرماندار و آبرسانی و سازمان آب مسئولین قابل تقدیر و تشکر قدردانی الله تعالی تمام مسئولین در تمام رده‌ها این توفیق عطا بفرمانی که برای مردمانی مشکلات حل تلاش کردن که بزرگترین عبادت طریقت به جز خدمت خلق نیست به تسبیح سجاده و دلق نیست یه خدمت انسانی الله تعالی ما را درستانه در حد وقت توفیق عطا بفرمانی مروچ صبح نماز متصل در حالی که انسان بعد از صبح یک سری اوراد ها یک سری آیات و دعا ها وانیتش عزیزی حمد ایها مصلی علی سلام دا بعد از نماز صبح ها و گوشتی که من یک مشکل نزانو چیه دارون که اگر شنانچه تو اشیا وانه گر من نامه نویسون تر دیون البته من آیا جواب دا که من ادر ای تریبون برای نامه یعنی وانه گر نه ما اگر مسئله مطرح کریم عموان مطرح کریم تو مسئله با همه مسئولان برو حل بکن چون مسئولین بالای حل کتا وری مسئولین شهری حلی نکنه من مشکلات اگر هنچی مشکلی ها منچی ای عزیزا ای جمع تاگه ها مجددن تقاضا کنو با همه اوتی مسئولت اسمت مشکل ها اوتی که برو مطرح کن اگر آن جواب ندا به فرماندار شهر مراجعه بکن فرماندار بسیار مردمی و بسیار جدی و اگر از هیته قدرت فرماندار و محدوده کاری فرمانداری بالاتر حتما آیی به جاه بالاتر آیی راهنمایی کن در هر صورت خدمت برای مسلمین و انجام کار و رسیدگی مشکلات مسلمین بزرگترین عبادت مخصوصا در ایما و در هر ماه اما کارشکنی امور مسلمین و در جهت کارشکنی مسلمین و امتان رسول الله صلی الله علیه وسلم بندگان خدا تلاش کنند بزرگترین گناه و بزرگترین جرمی که الله تعالی جل شانه ما را چیپه من جرمانی ارتکابا الله تعالی حفاظت بفرمانی آخر سخن رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حدیثی که از نزهة المجالس علامه عبدالرحمن الصفوری رحمت الله علیه موعظه البته واضی کتابی درباره رمضان مبارکه یک روایت بسیار جالبی و پر ارزشی شیم مانا نقل کنو که فرمانی که نبی علیه السلام فرمانتا صاحب کتاب نویسی آخر حواله حمده که هر کسی که یک مجلسی از مجالس ذکر در رمضان حاضر به حضور پیدا بکن الله تعالی هر قدمی که در این راه جند این مثلا جای بیان بی همی جمعه بیان بگن شما قدم جده مثلا یاد این مجلس ذکر و امثال ایشان الله در مقابل هر قدم یک عبادتی برای نویسی و قیامت روچا شخص عرش صاحب چرا پیغمبر را گوشته که گومن امراه بی و هر کسی که در به جماعت نماز در رمضان مداومت بکن الله تعالی در مقابل هر رکعتی شهری از نور یک شهر نور به آی عطا فرمانی هر کسی نسبت دوتی پدر و مادر نیکی انجام بدن در این ماه الله تعالی هرچی آی دست رسه آی فرصت خدمت برای پدر مادر انجام بده الله جل جلال با رعفت و رحمت به آی نظر کن با فرزنده و پیغمبر را فرمانده که من آی کفیل و زامن هم قیامت روچه و هر جنینی که و تی مردین رضایا البته در رضا خلاف رضای الله نه رضایی که مطابق رضای خدای دستور خدای و تی مردین رضایا طلب بکن تو آیه رضایت حاصل بکن رمضان مبارک ماها برا آج جنینا اللہ دربارا همین چو اجر و ثواب که بی بی آسیه و مریم علیہم السلام دیگه بوتا اللہ تعالی عطا فرمانی هر کسی مسلمانی حاجتا در رمضان مبارکا پورا بکن تو آئیے کارا رواج بدن تو انجام بدن اللہ تعالی یک ملیون آئیے حاجتانا یک ملیون حاجتا آئیے اللہ تعالی برطرف فرمانی تو پورے کا ہر کسی کے یک صدقیہ فقیریہ بدن در ایمہا ایال مندیہ اللہ عزوجلال یک ملیون نیکی برا آئی نویسی و چنائیے نام اعمالا یک ملیون گناہ اللہ تعالی محو کا و اللہ تعالی یک ملیون درجہ در عالم بالا و بہشتا برا آئی بلند فرمانی و بعد ازشی دیگه حدیثی یاری و در آخر ای تبرانی امام تبرانی که از محدثین این که سه تا کتاب معروف سه معاجم موجم کبیر اوسط صغیر ای معروفا حالا نگوشتی که کجا موجم تهای نقل فرمانتا ای روات علامه صفوریا خدا عزوجلال جل شانه ای ارائزا هرچی موجب رضا مطابق رضای الله از بنده و از شما شنوندگان قبول بفرمانی و آیا من شما را عمل توفیق عطا بفرمانی و این رمضان الله تعالی من عمرانی آخری رمضان قرار مدن و لیلۃ القدر اگر باقی در این چند شب دیگه کمی که باقی منتن الله تعالی ما را این شبانی هم احیاء و متکفینا اعتکاف ادامه دیگه توفیق عطا بفرمانی چیزی که در آخر من توصیه کنو شما بعد شب روز 29 هم که تمام بین مروچی 27 هم میشمه روی حسابا که ثابت بود در ای استانا باندا 28 هم و یک شنبه 29 هم یک شنبه بیگاه اسرا که دوشنبه شبیه سیوم احتمال هسته که ماه گندگ بی ماه با جدیت بچاری و ما را حتما در جریان بله و دوستان شماره تلفن های اعلام کنه از جمله 33 3 853 که فعلا من ذهن هستن و منی موبایل 0915 145 0165 و بعضی عزیزان هم که در متکفه موبایل داره با موبایل و با تلفن های ثابت تماس بگیره آنی که در شهر هم وقت بیایی در مسجد و من در همین مسجد هم و تی شهادت ها ادا بکنی هیچ کسی ها قسم و سوگند نده فقط اشهد بالله برای شی که روچگی ورگ بی رمضانی قبل از شی که سی تکمیل بی باد ورگ بی حتما آ کسی که دیتگی باد با اطمینان اینقدر بتوان بگوشی که اشهد بالله یعنی من به خدا شهادت دوم که من ماه دیستا شواله ماه من عید فطر دیستا و حتما در استهلال و ماه چارگا جدیت بخرج بده جزاکم الله تعالی خیرا هدیه‌ای که جائزه ای که برا عزیزیا در نظر گرفت بود در جواب سوال جمعه قبل از جمعه گذشته مروچی هم آماده کنگ بود تگه دوکا و چون روب اسکته بحر آزادی ها کاغذ کرینس کتاب پیچک بود تگه تو همین وقتی که وسائل جمع بود معلوم نبو که باری با همین وسائل جمع کنگ توکا گار بود تگه همی دا منتا یا و همه پتوی که ما ایسرا وقت و همایی جمعش کو بارین جایی بورتش کم ولی خب شانس شاید ما را نیستن که ما در این جمع عزیزا تشویق کریم که هر کس دینی مسائل طرف توجه کن ای جازه دیوی خب ما از زیگتانی ایشی می دستایا ولی ما داشته که وقتی وعده در جمع شما عزیزانی که حاضر بوده که ای وعده اشکنه که وقتا ایفا بکنین مروچ بید عزیزا که هم متکفی هم در بدینی ولی متاسفانه دوستان تلاش کو من هم همیدی که یاد کب تونی در چارو تون وشه منی همراه نهی منی جیوان تا نهی حتما هست مسل تا جای محراب حدود تا پمدا گار نهی انشاءالله که ما بعد از نماز تا ایشو با پیدایی کنی و بی عزیزا تحویلی دهی حتما انشاءالله و که انهو که ما به نیابت مشاهده شما مشاهده کنین و عزیز دست دین انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از اطاله وقت من پوزش طلب کنو که باز هم خلف وعده ایبو بنوی که قرار ادخما یکا تمام کنی و دوستان اوقات نماز آینده اعلان کنن انشاءالله با ان توجه کنی. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله الحمد لله الواحد المنان الكريم الستار والحنان الرؤوف الرحيم ذي الفضل والمن والإحسان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من الفزع الأكبر يوم الحشر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي المبعوث إلى الأسود والأحمر الشفيع المشفع يوم المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام إخوة الإيمان اعلموا أن الأزمنة دوارة وأن الأوقات سيارة فهذا شهر رمضان الذي أظل علينا بالبركة والامتنان قد آذن بالرحيل فاسعوا بالطاعات وتسارعوا بالعبادات قبل أن يجيء يوم الويل والوعيل كما قال الله سبحانه وتعالى وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل هذا الشهر آخر شهرنا في أعمارنا وأن يعيده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين في هذا الشهر العظيم المبارك وأن يرزقنا ثواب ليلة القدر حسب ما جاء في الآيات والروايات فقد قال سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر